हरे एक रब की मशीयत हुजूर जानते हैं, मकाम सिदरा की रिफ़अत हुजूर जानते हैं। हरे रब की मशीयत हुजूर जानते हैं। कुरान की तर्जुमे तफसीर तक है हम महदूद, कुरान पाक की अजमत हुजूर जानते हैं। कुरान पाक की अजमत हुजूर जानते हैं। मकाम सिदरा की रिफ़अत हुजूर जानते हैं। नहीं है उनकी नज़र से ढका छुपा कुछ भी, कुछ भी के दो जहां की हकीकत हुजूर जानते हैं। के दो जहां की हकीकत हुजूर जानते हैं। मकाम सिदरा की रिफ़अत हुजूर जानते हैं। सवाल करने से पहले हर एक सवाली की, सवाल करने से पहले हर एक सवाली की के उसकी क्या है ज़रूरत हुजूर जानते हैं। कि उसकी क्या है ज़रूरत हुजूर जानते हैं। मकाम सिदरा की रिफ़अत हुजूर जानते हैं। हबश की कीमत हुजूर जानते हैं। बिलाल हबश की कीमत हुजूर जानते हैं। مقام صدرہ کی رفعت حضور جانتے ہیں، بڑا کرم ہے یہ ان کا جو نعت کہتے ہو، بڑا کرم ہے یہ ان کا جو نعت کہتے ہو، قلم کو آپ کے عشرت حضور جانتے ہیں، قلم کو آپ کے عشرت حضور جانتے ہیں، مقام صدرہ کی رفعت حضور جانتے ہیں، ہر ایک رب کی مشیت حضور جانتے ہیں، مقام صدرہ کی رفعت حضور جانتے ہیں۔